Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 9 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dopuszczam możliwość rozwiązania Marszu Państwowego w razie złamania prawa, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na Stadionie Narodowym trwają ostatnie próby przed koncertem dla Niepodległej. Uwaga na mgły, przestrzegają synoptycy. Dopuszczam taką możliwość, powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, pytana w telewizji TVN24, czy rozwiąże niedzielny marsz państwowy w razie pojawienia się na nim haseł czy transparentów łamiących prawo. Prezydent Warszawy podkreśliła, że w czasie takich wydarzeń w Centrum Zarządzania Kryzysowego zawsze przebywa kilku prawników, w tym ona sama. Jak powiedziała, na pewno nie reagujemy w sposób pochopny, ale reagujemy wtedy, kiedy trzeba. Hanna Gronkiewicz-Waltz wykluczyła też swoje uczestnictwo w marszu. Moim obowiązkiem jest, tak jak rok temu czy dwa lata temu, obserwacja tej sytuacji z Centrum Kryzysowego, powiedziała prezydent stolicy. Tymczasem szef MON-u Mariusz Błaszczak w TVP Info zapewniał, że władze zapewnią bezpieczeństwo wszystkim, którzy wezmą udział w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodał, że niedzielny marsz biało-czerwony otworzą pojazdy Wojska Polskiego. To będzie duże wyzwanie, gdyż mamy do czynienia z rzeczywiście bardzo dużym marszem, bardzo licznym marszem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W związku z tym pan premier podpisał rozporządzenie, które stanowi o tym, że policję będzie wspierać żandarmeria wojskowa. Chciałbym tu podkreślić, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ostatnio akcja Znicz, a więc akcja związana z Dniem Wszystkich Świętych, Dniem Zadusznym, to też akcja policji wspierana przez żandarmerię wojskową. Marsz biało-czerwony organizowany przez rząd ma ruszyć w niedzielę o godzinie 15 z Ronda Dmowskiego. Uczestnicy przejdą na Błonia Stadionu Narodowego. Tą samą trasą od godziny 14 ma przechodzić Marsz Niepodległości, który organizują środowiska narodowe. W sprawie połączenia obu przedsięwzięć trwają negocjacje pomiędzy Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości a stroną rządową. Zostajmy jeszcze przy tematyce zbliżających się obchodów. Dobiegają końca ostatnie próby muzyków Polskiej Orkiestry Radiowej przed sobotnim koncertem dla Niepodległej na Stadionie Narodowym. Jak przyznaje dyrektor Krzysztof Kur, im bliżej koncertu, tym większe poddenerwowanie. Trema być powinna zawsze, tylko musi być to trema mobilizująca, a w naszym przypadku myślę, że właśnie tak jest. To są rzeczywiście próby od rana do nocy, od 10 rano do 21. Piątek, sobota jesteśmy na stadionie i sobota wieczorem o 20.10 koncert. Czy słuchacze i widzowie koncertu powinni się przygotować na niespodzianki muzyczne? Ja nie jestem zwolennikiem wywracania utworów do góry nogami. Michał Grymza, aranżer muzyczny. Tego radykalnego zmieniania charakteru czy harmonii. To jest tu z racji na duży skład, na dużą orkiestrę, więc będą na pewno brzmiały te numery świeżej. Teraz nie pora szukać wylubę. To standard już mocno wpisany w historię polskiej muzyki. Śpiewak operowy Andrzej Lampert. Trema jest, pełna mobilizacja z mojej strony i chęć przede wszystkim nieprzekombinowania. Myślę, że będzie pięknie. Zapraszam serdecznie Państwa do wysłuchania tej propozycji. A próbą przysłuchiwała się Monika Suszek. To będzie mglisty, długi weekend, zapowiadają synoptycy. Mgły ograniczające widzialność do 100 metrów wystąpią na południu kraju, mówi Maria Waliniowska z IMGW. Najgęstsze mgły mogą być na Pomorzu, na wschodzie kraju i miejscami na południowym wschodzie, a więc w Małopolsce, na Podkarpaciu. Tam widzialność nawet lokalnie do 100 metrów. Na pozostałym obszarze również mgły, ale widzialność miejscami powiedzmy 200-300 metrów. Maria Waliniowska dodaje, że weekend będzie najchłodniejszy na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. W ciągu najbliższego weekendu najchłodniej będzie na północnym wschodzie, na Podlasiu, na Suwalszczyźnie. Tam zaledwie 9-10 stopni, temperatura najwyższa w ciągu dnia. Jeszcze większe ochłodzenie nadejdzie w połowie przyszłego tygodnia. Temperatura maksymalna wyniesie wtedy tylko 13 stopni na południu kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed chwilą o pogodzie na weekend, a teraz o tym, co czeka nas w nocy. Przede wszystkim dużo chmur z większymi przejaśnieniami w południowej połowie kraju, od 3 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idu, Duzi i mali świętują stulecie odzyskania niepodległości. 11 listopada o godzinie 12 w studiu Lutosławskiego w Warszawie chór Agaty Steczkowskiej wykona piosenki, które towarzyszyły Polakom w drodze ku wolności. Na koncert Niepodległej śpiewamy zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie www.skleppolskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Start na granie. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczęliśmy od grupy Hash Cookie. Oni przed tygodniem wygrali. A kto dzisiaj wygra? O tym zdecyduje jury już za moment, czyli Ania Rosowicz, Hirek Drona, Ten Typ Mes, Wojciech Mazalewski i Piotr Nagłowski. Ale to również Państwo mogą decydować, kto pojawi się w finale, bo jury zdecyduje, kto będzie u mnie w audycji w poniedziałek po godzinie 13.30, trójka żąda debiutów. A Państwo głosują na swój ulubiony zespół, kupując ich piosenkę w internecie. No i tam, jeśli ktoś dużo zbierze pieniążków, to pojawi się w finale. Zaczynamy od Sawickiej. Zapraszam na scenę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Troszkę wyglądacie jak trio grające muzykę poważną. Ze względu na podeszłe lata wybraliśmy właśnie te oto barwy i ten styl. A jaki to jest styl? Podeszły. W podeszłym wieku to ja jestem, a nie wy. No ja mam dobry make-up, świetne makijażystki tutaj macie, ale... No, no dobrze, przejdźmy do muzyki. Pytania od jury. Czy pani uprawiała jakiś sport? Nie. To co, gramy? Grajmy. Jak najbardziej. Sawicka w piosence Grubo. Te. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Dzisiaj na melanżu ktoś odwali kitę. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Rita ciewa pociągły na chudę uda, bo chuda Rita już nie wierzy w cuda. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Chodzi do lokalu, prażąc blady dekolt. Musi być grubo, będzie bardzo grubo. A adrenalina kipi mnie jak lekko. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Stado ją namierza tutaj szyk tytanu. Wszystko doskonale idzie według planu. Miało być grubo, będzie bardzo grubo. Cicho się zrobiło jak na przedwosiele. Rita na parkiecie tańczy coraz śmielej. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Panowie wyjmują opasłe portfele. Czego się napijesz, prześliczny aniele? Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Take it away, boys. Chuda Rita, usta słodkie ma jak mango. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Strzeżcie się panowie, Rita idzie w tango. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Kogo Rita kito w tańcu przyodzieje, ten się co i kiedy nawet nie spodzieje. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Już te ramiona tulą coraz ciaśniej. Rząd chłopaka, który w tych ramionach zaśnie. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Jutro Rita przyjdzie znów po nowy przydział. Choć podobno Rity nigdy nikt nie widział. Choć było grubo, było bardzo grubo. A, grubo, grubo, grubo. A, grubo, grubo, grubo. Grubo, grubo. Dziękujemy bardzo, Sawicka i Grubo. Teraz musicie swoich fanów mobilizować, żeby po programie kupili jak najwięcej piosenek waszych, bo będzie już dostępna zaraz po emisji wideoprezentacja, że tak się ładnie wyrażę. Drogi jury. Powiem tak, gdyby uderzenie perkusji was tu wspomogło, mogłoby być bardzo grubo. Nawet poczułem jakieś takie połączenie i mogłoby to zabrzmieć trochę jak Stara Republika albo Ciechowski w spódnicy, bo gdzieś w jakimś aspekcie ta piosenka nawiązywała do takiego oldschoolowego, starodawnego, starodawnej nowej fali. Ale zabrakło mi w tym, pomimo tego, że panowie muzycy bardzo starali się utrzymać rytm i tempo odpowiednio, jednak uderzenia, które poniosłoby ten utwór naprawdę grubo. Wojciech Mazurewski. To może Ania Rusowicz? Ja jestem wstrząśnięta, niezmieszana waszym występem. W ogóle zaczęliście tak z tym wiekiem podeszłym i że jakoś tak staro. Ja miałam przekonanie, jak pierwszy raz usłyszałam waszą piosenkę, gdy przyszła do przesłuchania, to ja byłam przekonana, że to jacyś młodzi ludzie się tym za tym kryją. No bo tekst będzie grubo. Ale oni są młodzi. No ale oni sami się jakoś zadeklarowali w tej kwestii. Więc odnoszę się do ich stanu umysłu. Teraz zrozumiałam przekaz, że jest to bardziej chyba jakiś taki występ aktorski i taka kreacja. Więc zupełnie inaczej to oceniam. To było bardzo artystyczne, właśnie takie aktorskie, teatralne. Ja nie siedzę w tej muzyce takiej teatralnej, ale mi się to podobało, to było dobre, to było na wysokim poziomie, także gratuluję. Ania Rusowicz, dziękuję bardzo. Ten typ mes. Co z tą perkusją jest, czemu, co z nią jest, że jej nie ma? Jakby koncepcja była minimalistyczna. Jakby na początku pomyślałam o tym, że perkusja to jest pewne ułatwienie. I no, postanowiliśmy tego byka za rogi wziąć. Kto pisał tekst? Ja. Chciałam opowiedzieć o pewnej iluzji. Iluzji, która potrafi po prostu zabrać totalnie na chwilę totalnie człowieka, zabrać pewien wir, przytulić go, udusić i porzucić i w zasadzie zostawić zupełnie nieświadomym tego, czy to wydarzyło się naprawdę, czy tylko wyobraźni. Bardzo ładny rym Kościele Śmielej. Dziękuję. Piękny taki, classy. No, super, to więcej takich. Czasami to przekonanie do siebie i do swojego pomysłu w większej dawce po prostu działa. Więc róbcie swoje i tyle. Jesteśmy bardzo przekonani do naszego pomysłu i będziemy robić. I o to chodzi. To był pierwszy dziś wykonawca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A na scenę zapraszam drugi już dzisiaj zespół. Ignu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliście z Indii? Z Indii? Tak, czy skąd? Nie, z Pragi. Z Pragi? To dziwne stroje na tej Pradze nosicie. Bo tam dużo rzeczy się miesza na Pradze. Powiedzcie troszkę o nazwie zespołu. Nazwa pochodzi z wiersza Alana Ginsberga o tejże samej nazwie. Niejako wzięliśmy tę nazwę... Jest po prostu dobra, tak? Jest krótka, jest wyrazista, kojarzy się z łacińskim ignis, a wydaje mi się, że ten ogień jest takim naszym przewodnim pierwiastkiem. Ignu to jest taki prototyp rock'n'rollowca opisany w wierszu Ginsberga. Także wszystko się zgadza. Pytanie od drzwi? Rozumiem, że wygląd Ginsberg będzie psychodelia. Zdecydowanie. I love you long time. Przed państwem Ignu i Kwiat Paproci. życia spośród drzew wyłania się. Z obrazem spanie, które są na dnie, lecz których kocham ludzi gęstej mgłe. Tych, co pamiętam i pamiętam. Już idzie wicher niefortunnych zmian. Naprzeciw człowiek w bramie będzie stał i zniesie wszystko, nic że strach. Rozpocznie się bieg zwycięzców czas, więc idź bracie tam, jeszcze nic znów jest bez miar, jak zacznie się. Dziękujemy bardzo. W radiu nas słychać, ale można nas również obejrzeć. Wystarczy wejść na stronę startnagranie.pl. Pierwsze wasze wrażenia. Kiedy już posłuchałem tego nagrania, które przysłaliście, zrobiłem sobie takie notatki. Bardzo dobry technicznie numer, wyraźny podział utworu na intro, zwrotkę, refren, bridge, outro. W miksie trochę ginie wokal. Takie sobie porobiłem wtedy notatki. Także może nad miksem nagrań studyjnych warto popracować. Natomiast dzisiaj, kiedy zagraliście naprawdę z fajną energią, to przypomniały mi się te szalone koncerty właśnie zespołu MC5. To był taki okres w muzyce, kiedy hard rock miał się znakomicie, glam rock się zaczynał, ale tak naprawdę w tych dwóch nurtach pojawiało się coś, co później stało się rewolucją, czyli pojawił się punk rock za sprawą takiego dżentelmena z Detroit, który najpierw grał na bębnach, a później zaczął śpiewać i stał się znany bardziej jako Iggy Pop. Więc to wszystko gdzieś tu u was to było i mnie to się bardzo podobało. Kirek Wrona, że teraz Ania Rusowicz. Pod dużym wrażeniem widzę. Ale nareszcie chipsy, na które czekałam. My cały czas czekamy na chórki i współpracę. Słuchajcie, ja wam powiem tak, że nie jest łatwo zrobić coś świeżego w tej muzie. Wiadomo, że wszystko to, co miało odbyć w tej muzyce w tych latach, to się odbyło i to były zespoły, które robiły to znakomicie. Dzisiaj rola takich zespołów jak wy polega na tym, żeby grać, jakby uzyskać podobne brzmienie, ale grać już nowocześnie. I to wam się udaje i to jest wielka chwała wam za to, że idziecie w tą stronę, bo to jest właśnie światówka. Pewnie znacie takie zespoły jak Graveyard czy Kadawar, można by wymieniać. Ale właśnie z tym mi się skojarzyliście jakby... Skojarzenie Deriby. Właściwe, bo z nimi koncertowaliśmy. Nie z tymi dwoma, ale to jest ten klimat. No właśnie, Te tytuły z tego worka. Kocham te zespoły, podobnie jak wy. Ale powiem wam, odnośnie waszego występu, to jak w ogóle pięknie brzmicie, super to wszystko gada. Trochę miałam takie... mówię, niech tylko wejdzie wokal, niech będzie super, bo już wszystko się zgadza. I wiesz, i na początku miałam takie poczucie, o kurde, jakoś tak miękko, jakoś tak nie tak, ale na końcu zaspokoiłeś mnie. Naprawdę. I... Przyna siedzi, trochę nie wypada. Trudno grać o taką muzykę, że mogę to mówić. Gramy. No, chodzi o to, że jest potencjał. Mieliśmy tutaj już w tym programie Start na granie takie zespoły, które szły w tą nutę, ale właśnie zawsze ten wokal gdzieś tam ginął. U ciebie, jak masz na imię? Lubosz. O, super. jeszcze lepiej. Właśnie, chyba bardziej praca nad świadomością, czyli osiągnięcie tego zenu w wokalu, zrobi wam taką pełnię, w ogóle kompletną, ale to tylko powoduje granie jak największej ilości koncertów, kontakt z publiką, darcie się na scenie. To robimy powoduje, to że ten głos nabiera właśnie tego sznytu w tej muzie, więc ja trzymam bardzo, bardzo za was kciuki i macie we mnie fankę swoją. Wojtek Mazolecki. Z przyjemnością, bo wielokrotnie nadużywamy słowa rock and roll, również w tym programie i jestem bardzo mile zaskoczony waszym występem. Wreszcie był tutaj naprawdę taki rock and roll, jak go rozumiem. To jak gracie i jak wyglądacie, od razu skojarzyło mi się z TSA, zespołem, który bardzo lubię i trochę zespołem z moich młodości, choć Lubosz, bardziej wyglądasz jak Marek Kapłon z TSA niż jak... niż jak Piekarczyk. Tak, absolutnie. Wydaje mi się, że obojętnie kogo z tego zespołu byśmy wymieniali, panowie zrobili kawał dobrej roboty i to w takim momencie, w którym, jakby, że tak powiem, tej muzyki nie było u nas za dużo, a już na pewno nie w tak dobrym wykonaniu. Też się staramy tę niszę wypełnić, mam nadzieję, że... Świetnie, że to robicie, bo naprawdę z przyjemnością pójdę na wasz koncert. Zresztą wybierając wasz utwór z całych setek, które do nas napłynęły, miałem nadzieję, że was zobaczę tutaj na scenie, ale też od razu chciałem posłuchać więcej. Znaczy, jestem bardzo ciekaw w ogóle waszego programu, bo ten utwór zdaje mi się jednym z najlepszych, jakie słyszałem w tym programie w ogóle. Bardzo dobra kompozycja, świetnie zagrana, świetna praca gitarzysty, świetna praca basisty, chórki, brawo, wiesz, za odwagę, wszystko stroiło, bębniarz, po prostu totalna wczówka. Powinieneś tam mikrofon sobie postawić, żeby było czasami słychać, co tam wyjesz. To było świetne. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony, jesteście młodzi i naprawdę widać, że robicie to z wielką pasją i już z wielką świadomością. Zmiana tempa jeszcze w tak... świadomie użyta, żeby działać, żeby zadziałało w jakiś sposób, świadczy o tym, że naprawdę macie pojęcie o tym, co chcecie uzyskać. Wojciech Mazolewski, a mikrofon podnosi jeszcze Piotr Nagłowski. Ja chciałem powiedzieć, że jak Wojtek wspomniał TSA, to ja sobie dokładnie, jak zaczęliście grać, przypomniałem, jak TSA przyjechało w 81 roku do Jarocina, bo jestem tak stary, że byłem przy tym. A potem jeszcze nawet przez jakiś czas pracowałem z zespołem TSA trochę. Więc rzeczywiście jest w tym waszym graniu coś takiego, co tamte czasy przypomina. Zespół IGNU, dziękuję bardzo. Przed nami trzeci wykonawca Iggy Not Pop. Zapraszam. Dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór, jesteś sam? No tak właśnie trochę duże to wszystko dla mnie. I po chłopakach to już w ogóle jakoś tak się boję tutaj sam stać. No, ale King dobra. Size. Ale masz tylko mikrofon, nic więcej? No. Wystarczy? Musi. No, zobaczymy. Powiedz troszkę o nazwie. Jako, że ja mam na imię Ignacy i od gdzieś tam od zawsze wszyscy do mnie mówią Iggy, a jako, że też jestem raperem i sobie lubię zapożyczać jak to raperzy, no to sobie zapożyczyłem resztę ksywki. No i tak jakoś wyszło Iggy Not Pop. A skąd przyjechałeś? Przyjechałem z Krakowa, z Nowej Huty. Chociaż pochodzę z Katowic, tak de facto. No i ogień. Iggy Not Pop, tata. Dzień dobry, wieczór. To jest utwór, który napisałem przed narodzinami mojego syna. Może trochę osobisty, ale mam nadzieję, że taki nie za bardzo poważny. Yo. Ciągle jestem dzieciakiem, nikt mi nie zabroni, ale trzeba spojrzeć racjonalnie, czas goni. Gdy będę ojcem swoje dzieciaki zamęczę, nie pójdę mi o studiach, powiem im co to są skrecze. Powiesz, że zło rzeczę, ja przeczę, no rejdzier pierwsze słowa juniora to będą stopa, hi-hat, werbel. Łatwiej zacząć jest od mama, będąc kłyskiem, ale zamiast tany będzie breakdance, kołysce bez ciśnień. Chcesz mnie za terroryzm pozwać, oprócz łtęgu poleci też Majka Jeżowska, klasyka disneyowska, nie wiem co tam teraz leci, będą ciąć sam bez bajek. Te moje dzieci pozabieram, tablety od każdego łebka, nową zabawką mocić będzie tylko MPC-tka. A na roczek zamiast body z minionkami dostaną złoty kajdan wysadzany diamentami. Ej, boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacerki, obiadki i korki, a gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Tak bardzo chcę zostać tatą, rozrabiam starbeci armią. Lego, bajki, hajlak na huśtawkach, to przecież nie może być zbyt trudne, prawda? Boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacerki, obiadki i korki, a gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Tak bardzo chcę zostać tatą, rozrabiam starbeci armią. Lego, bajki, hajlak na huśtawkach, to przecież nie może być trudne. Tamta zwrotka była dla wyki, więc ta będzie szczera. Uwielbiam małe dzieci, ale wiesz, żadna perwera. Czas zapierdziela i tak myślisz gdzieś pod czepkiem, że trzeba po sobie zostawić coś więcej niż szefkę. No i dylematy wielkie, chłopiec czy dziewczynka, synem pograsz piłkę, no a z córką polej drinka, szminka, Hany Montany, sukienki i halki. Jak robić dzieci, to nie po to, by przybierać lalki, żarty. Nawet chętniej przytulę dziewoje, ale niezależnie od płci trochę się boję. Niby na dzień dzisiejszy ma pensja jest larcz, a do dziesiątego i tak pedłujkę nam nie starcza, będę jak tarcza. Przy złym wpływem naszych czasów, ale Lego chowanego dziś to chyba szczyt obciachu genealogicznego drzewa. Koronę chcę rozwinąć, więc dam dziecku to co najważniejsze, miłość. Boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacerki, obiadki i kolki, jak gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Jak bardzo chcę zostać tatą, rozrabię z berbeci armią. Lego, bajki, hajlak na huśtawkach, to przecież nie może być zbyt trudne, prawda? Boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacerki, obiadki i kolki, jak gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Tak bardzo chcę zostać tatą, rozrabię z berbeci armią. Lego, bajki, hajlak na huśtawkach, to przecież nie może być zbyt trudne, prawda? Ej, czy to prawda? Moi drodzy państwo, mój syn kiedyś będzie tego słuchał, więc proszę zróbcie dla niego hałas, dobra? Jesteście tutaj? Staś, tata jest w Trójce, zapamiętaj to. Dobrze. Dokładnie tak. Iggy Not Pop. Dziękuję bardzo. Żeby podtrzymać napięcie, to przed mesem jeszcze Wojtek Mazurski. Ty masz w sobie w ogóle bardzo dobrą moc. Moc miłości. Widać, że... Masz. Że wiesz, jesteś tatą na całego i to fajnie się z tego przebija. Ale pomimo tego, że bije od ciebie właśnie dużo sympatii i takiego... człowieczego dobra, to sam występ bardzo trudno było ugryźć. To znaczy nie wiedziałem jakby, jak mam się czuć do końca w tej sytuacji. I to jest, w poprzednim odcinku mieliśmy podobną sytuację i po raz kolejny trochę się nad tym zastanawiam, że trochę z tym autentyzmem rapu, hip-hopu jest być może trochę jak z punk rockiem. Mówię o nim dlatego, bo sam się na nim wychowałem, że trochę trudno wsadzić go w inne ramy i używać stylistyki jako takiej do mówienia o czym innym. Bo dla mnie to, co zrobiłeś, było sympatyczne, ale jakby z samym hip-hopem czy rapem ma niewiele wspólnego. Znaczy jest to ta stylistyka, ale to nie jest to. I to chyba wszyscy tutaj wiemy i czujemy, nie? To może jeszcze ja króciutko. Otóż wpisujesz się w nurt, który ja nazwałem polskim rapem rodzinnym. Tak, razem z Kamilem Piwotem. Wiedziałem, że ktoś o nim powie. Moim sąsiadem zresztą. Zafascynowani jesteście swoimi rodzinami i to jest super. Natomiast pozwolę się z Wojtkiem nie zgodzić, że nie można rapować o takich rzeczach jak rodzina. Natomiast pewnie więcej na temat twojego flow i samego tekstu powie Piotrek. Zatem oddaję mu głos. Ja tylko się wtrącę. Nie chciałem nic takiego powiedzieć. To znaczy, nie chodzi mi o to, że nie można rapować rodzinie. Mam wielu kumpli, z którymi pracowałem i widzę, co robią. Nie wiem po prostu, czy to jest to. I chodzi mi o to, że tu jest użyta stylistyka i bardzo, wiesz, poprawnie, ale sama stylistyka jakby dla mnie i tak czy siak nie jest hip-hopem, nie? Ja ci, Wojtku, na to odpowiem w ten sposób, że ten program jest stworzony właśnie po to, żeby pojawiali się tutaj ludzie, którzy na co dzień się tu nie pojawiają. Czyli żeby pojawiali się muzycy alternatywni, pojawiali się jazzmeni, pojawiali się ludzie, którzy robią muzykę zakręconą i pojawiał się między innymi rap, który w tej chwili jest tak bardzo popularny. To jest właśnie kolejny kanał właśnie dla takich ludzi i fajnie, że przyjechałeś do nas, Iggy. Tak, i ja tego też bym bardzo chciał. Bardzo bym tego chciał. Brakuje wam takiej piłki, którą rozgrywacie ponad moją głową, a ja jestem człowiekiem siatką, także jak skończycie już odbijać między sobą, to ja wam zabiorę piłkę i teraz zabieram tę piłkę celem uspokojenia was na zasadzie i rozwiania pewnych wątpliwości. Hip-hop ma tyle oblicz, każdy jest raperem, jest raperów miliardy po prostu, jest za dużo tego. W związku z tym nie chodzi o gatunek sam w sobie. Jest zapewne taki hip-hop, który odnajdzie się tu lepiej i taki, który się nie odnajdzie zupełnie. Iggy zgarnie parę punktów ode mnie dodatnich i kilka ujemnych. Także wydaje mi się, że nie jest to kwestia gatunku, tylko zwyczajnie tego, czy muzyka jest na wysokim poziomie, czy nie. I już, a ja właśnie rozwiję te wątpliwości, na jakim poziomie jest Iggy, więc super, że refren się zaczyna od słów boję się. To jest bardzo odkrywcze zarówno w rapie, jak i w ogóle w całym pisaniu po polsku. Druga rzecz jest taka, że pośród raperów, którzy właściwie grają głównie z playbacku, ty miałeś swoje proste, bardzo proste melodie, ale jednak czysto, więc super w ogóle. Dzięki. Nie że z playbacku, nie że z autotuna, prosta melodia w refrenie i twoja i... Nie skrzywiona. No ale ten właśnie wspomniany Kamil Piwot, raper, który swoje życie rodzinne zamienił na album i tekstowo jest to po prostu podwójny rym za każdym razem, który jest no, wybitny, niemalże. A jak ma słabszą formę, to dalej jest to ultra dobre i niestety jest to twoja bezpośrednia konkurencja i w związku z tym tych porównań nie unikniesz. Domyślałem się tego. No wiesz, nagrodą jest kontrakt płytowy, także to jeszcze nie jest ten czas dla ciebie, ale życzę ci odkrywczych refrenów i odkrywczych przemyśleń, bo tego zawsze, zawsze w polskich tekstach brak. Dzięki. Idź i głoś dobrą prorodzinną nowinę. I przede wszystkim Iggy, udostępniaj swój występ po tym, jak już wrócisz do domu, na portalach społecznościowych, żeby fani kupowali twoją piosenkę, głosowali na ciebie. Być może spotkamy się jeszcze w finale. Dzięki. Może, dzięki. Iggy, Not Pop. Na scenę zapraszam zespół The Casino. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Przyjechaliście z Vegas? czułem porównania do Kasyna. Przyjechaliśmy z Trójmiasta, z którego jesteśmy aktualnie, ale nie oryginalnie chyba. Tak sobie pomyślałem, że jak zarobicie dużo pieniędzy dzięki temu programowi, to może pojedziecie na święta. Nie wiem, ja mam takiego grzecznego tego basistę i perkusistę, nie wiem, czy oni ze mną pojadą. Tam jest dużo atrakcji kulturalnych również, nie tylko to. No może pozwiedzamy, nie? Czemu nie? Warto. Pytanie od jury? Jak to grzeczni chłopcy i z Trójmiasta? Mnie się zawsze Trójmiasto kojarzyło z bardzo niegrzecznymi chłopcami. Ja tak tylko mówię. Aha. Co zagracie? Jaka jest w ogóle akcyjka? Gramy swój kawałek, już dosyć stary. Jest to jeden z pierwszych naszych kawałków w zasadzie. Jest on po angielsku i... Tytuł powiedz. Spoko, Ania się zajara, więc... Dobra. O czym? Nazywa się Coming Down i jest o takim miejscu, w które wraca się z różnych podróży. Każdy powinien mieć takie miejsce, do którego po prostu czasem chce wrócić. No to instrumenty w dłoni. The Casino i Coming Down. Starts in the bottom of mine. I'm coming down. To był zespół The Casino, Coming Down. Kto rozpocznie? Może Wojtek Masolewski. Kiedy zamykałem oczy, jak graliście, to miałem takie wrażenie, że gra jakiś znany zespół już i gra swój przebój. Kiedy je otwierałem, nie widziałem w was tego, że wy w to wierzycie. Więcej jakby wiary w samych siebie chyba bym wam życzył. Perkusiście też więcej jakby zaangażowania takiego emocjonalnego. W ogóle, bo widać, że zdolność do pisania ładnych melodii i piosenek macie. Przecież wiadomo, że w rock'n'roll nie chodzi o to, żeby pisać wymyślne harmonie w zasadzie, więc prostota też jest bardzo dobrym środkiem do wyrażania się. Czasami trzeba się lata jej uczyć. Więc jest ogromny potencjał. Trzymam kciuki po prostu. Dziękuję bardzo. Dzięki, Wojciech Mazurewski. Hirek Wrona. Bardzo wam dziękuję za to, że przywołaliście gdzieś tam w mojej głowie cudowne wspomnienia sprzed 30 lat, czyli festiwale Nowa Scena, które odbywały się w Gdyni, na których grały takie zespoły jak Pancerne Rowery, Apteka, Bielizna, Kanada Blues, bo to jest właśnie ten klimat takiego prostego grania, ale z nieprawdopodobną werwą. To, co Wojtek był uprzejmy już powiedzieć, prosta piosenka, ale fajny groove od początku, wszystko się zgadza, duży potencjał i chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, pewnie Ania więcej na ten temat powie. Przepraszam, jak masz na imię wokalista? Czy działa? Działa, Hubert. Hubert, masz bardzo ciekawą barwę głosu i możesz, wydaje mi się, dużo fajnych rzeczy zrobić jeszcze z tym głosem. Natomiast ponieważ starałem się wziąć po przesłuchaniu nagrań, które wysłaliście do nas, dla każdego z wykonawców jakąś płytę, ja dla was też wziąłem płytę z obszaru muzycznego, które wydaje się, że jest wam trochę obcy, a warto byłoby posłuchać właśnie jak tam jest zaaranżowany bardzo mały skład, jak można w niewielkim składzie fajne rzeczy zrobić. Artysta nazywa się Shaggy Otis. To jest właśnie płyta, znasz? Kojarzę. Kojarzysz, tak? I to jest właśnie gitarzysta. Posłuchaj jak gra, posłuchaj co można z gitarą zrobić. On gra na trochę innej gitarze niż ty, ale bardzo ciekawa postać i napisał mnóstwo wspaniałych melodii. Trzymam kciuki, bo uważam, że jest w was olbrzymi potencjał. Dziękuję bardzo. To był Hirek Wrona, Piotr Nagłowski. Ja jestem ciekaw, bo powiedziałeś, że to jakiś stary utwór wasz, że to tak, sprzed. Tak, dokładnie. Czyli macie więcej nowych? Mamy więcej nowych. A czy któryś z nich jest po polsku? Większość. Czy większość jest po polsku. To dlaczego zdecydowaliście się przywieźć utwór śpiewany po angielsku i stary? Ponieważ jeszcze nie mamy nagrań po prostu tych nowych utworów. Aha, trzeba było coś wysłać. Rozumiem. To może teraz ten typ mes. No, świetny ten wokal wysoki w ogóle, bardzo. Dziękuję. Bardzo silny, wysoki wokal na pełnej kurtyzanie. Wspaniały. Świetnie się czułem słuchając tego i nie wiem jak to o mnie świadczy, że lubię wysokie męskie wokale, ale nie dbam o to. Twój brzmi świetnie. Czekamy na piosenki po polsku. Mówię w imieniu całego jury. Myślę, że milionów słuchaczy, bo może być coś wielkiego. I w ogóle to mi się jeszcze bardziej podobała ta piosenka wewnętrzna, ta piosenka skit na samym końcu, na przedkońcu. Dziękujemy. To była cały czas ta sama piosenka, czy jakiś to taki... To była cały czas, znaczy to jest taki kawałek, który dodaliśmy po jakimś czasie, żeby to trochę odświeżyć, powiedzmy, bo to samym nam się już... Jako pierwsi chyba Red Hoci to zrobili w Higher Ground, że zagrali tak, Higher Ground, a później jeszcze do tego bonusik dołożyli. Tak, to jest taki świetny bonus. Locek do końca dodany. Aniu. Dobrze, chłopcy, należycie do mnie teraz, zwłaszcza Hubercik. Jestem zachwycona twoją barwą, bardzo fajny wokal, naprawdę duża świadomość śpiewania, kontrolujesz ten wokal. Ty jesteś tak w ogóle jakimś magicznym chłopakiem na tej scenie, że myślę sobie, że mógłbyś mieć dużo fanek. Dziękuję bardzo. Na pewno będzie miał dużo fanek i będą głosowały. Czy czujesz to, czego piję? Ale naprawdę trochę się zauroczyłam. Naprawdę fajnie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Ania Rusowicz, dziękuję bardzo. A fanki mogą faktycznie spowodować, że pojawicie się w programie jeszcze raz, bo to fani, kupując waszą piosenkę, głosując na was, decydują, czy będziecie w finale, czy nie. Także do roboty. Dzięki, The Casino. Na scenie zaraz ostatni dziś wykonawca. YouTuber, zapraszam. Dobry wieczór. Sądząc po nazwie, to media społecznościowe macie w małym palcu. No staramy się, nie jesteśmy jakoś super z tym też obeznani ze wszystkim. Na przykład nie mamy Instagrama, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że to jest niezbędne i konieczne, żeby mieć Instagrama, więc musimy to nadrobić, ale jest to ukłon w stronę współczesności na pewno. Taka nazwa. Czyli po waszym występie link do naszej strony na waszej innej stronie na pewno będzie, tak? Tak, tak. On się będzie wyświetlał tutaj na mojej klatce piersiowej. Startnagranie.pl. Hirek. YouTuber jest mi znany, nie ukrywam. I w mojej audycji się pojawia utwór o Kortezie. Czy dzisiaj będzie ta piosenka, czy inna? Nie, nie. Ja dzisiaj, jak wysyłałem piosenkę na tutaj właśnie do waszego programu, to jest to piosenka o nieprzemakalnej dziewczynie. Tajemniczy tytuł, ale myślę, że muzyka i tekst rozwieje wątpliwości. To co, gramy. Nieprzemakalna dziewczyna i YouTuber. Jak stóp, w sercu coś dzikiego, ani diabeł, ani Bóg. Wiem, że często w nocy krzyczeć ci się chce, że gdy sny przychodzą, są najczęściej złe. Przecenione życie, tani lakier, tani tusz, powiem mnóstwo marzeń, ale w ustach kurz. Przemakalna dziewczyno, przez biedę i przez syn, przez ból i dół i złość, ja będę przy tobie, nigdy nie powiem dość. Nieprzemakalna dziewczyno, dmiej grzmi, mój los się tak układa, jak fale twoich brwi. Niechaj pada, niechaj pada, niechaj dmiej grzmi. Jeśli mi powiesz płyn, to ja nie powiem nie. Przez biedę i przez syn, nieprzemakalna dziewczyno. Brawo, youtuber Cirek Grona. Troszkę niezręcznie jest mi mówić, dlatego że inny utwór, właściwie inne utwory są na antenie Trójki już od chyba 3 miesięcy youtubera. I na początku, z tego co wiem, to Piotr, który jest tutaj ubrany na biało, czego w radiu nie widać, ale opowiem, jest jakby liderem projektu i tak naprawdę całą muzykę wymyśla. W większości chyba w studiu sam nagrałeś to, tak? Tak, to jest płyta, która w zasadzie powstała w miesiąc z takiego impulsu po prostu twórczego na przełomie września i października i jest to bardzo spontaniczne i szybko się to dzieje. Ale ja tak lubię czasem. No. Ja a już... teksty kto pisze? Teksty pisze mój kumpel, przyjaciel serdeczny Wojtek Klimczyk, którego pozdrawiam. Powiedz mi, czy blues jest twoim pierwszym wyborem muzycznym? Blues jest muzyką, z którą się wychowywałem, słuchając szpul mojego taty. Tam w ogóle były po prostu rzeczy, które... Teraz dochodzę po latach do wniosku, że mnie to ukształtowało. Bo... Starzy ludzie, świetnie. Ten typ mes. Najwyższy czas. Ja jestem tak wychowany i też trochę z braku dziadka i w ogóle, że jak ktoś jest starszy ode mnie, to od razu czuję respekt. To chyba ginący pogląd, czy taki właśnie trop, że szanować właśnie osobę starszą za samo to. Więc jestem zachwycony tym, że przychodzą ludzie, którzy niekoniecznie są 19-letni. Druga rzecz, dlaczego zacina mi się ta wypowiedź? Bo zmieniło mi się wszystko, co miałem do powiedzenia, jak się dowiedziałem, że to nie twój tekst. Damn it. Aha, że to nie mój tekst, że no, ja go napisałem. Myślałem, że to jest cały pakiet. Aha. Stary Elvis z gitarą. Wiesz co, mi się wydaje, że za dużo by tego było. Ja jestem człowiekiem dźwięków, wiesz. Ja się nie jestem w stanie skupić na tekście. Ja słyszę po prostu, ja potrzebuję tekściarza. Potrzebuję po prostu czegoś, co jest, wiesz, co jest skończone, dopracowane, bo ja mogę napisać tekst na zasadzie tego, żeby był, ale to jest złe i to myślę, że ty dobrze o tym wiesz też, że to jasne, jest złe. Jasne, i też super, że masz się do kogo zwrócić, bo uważam, że był to najlepszy tekst dzisiaj na pewno. Klimat i ta pewna nonszalancja, z którą ten tekst wyśpiewujesz, są no, myślę, że niepodrabialne i na takie sformułowanie jak wydzierana po pijaku, przecież to jest w ogóle, to jest samograj, to już wystarczyłoby tylko ta linijka i to już byłoby to. No w ogóle tu wracamy, wiesz, do czasów 18 lat, jak mieliśmy, więc każdy myślę, że z dreszczykiem wspomina te czasy. Jakieś pierwsze dziary po pijaku i tak dalej. Ale właśnie dziara po pijaku jest doświadczeniem milionów, myślę, a wyśpiewane przez dopiero ciebie, także... Ja nie mam tatuażu, przepraszam, zaznaczam, także jest to też ciekawe. No. To na zakończenie jeszcze Wojciech Mozalewski. No było to urzekające w jakiś sposób. 18 lat rzeczywiście przeniosłem się w czasy, kiedy miałem 18 lat. Między innymi też dlatego, że dużo wtedy takiej muzyki było w ogóle w eterze, skoro już jesteśmy na jego falach. Też mi się bardzo dużo zmieniło od momentu, kiedy się dowiedziałem, że to nie jest twój tekst, bo rzeczywiście bardzo autentycznie i świetnie go interpretowałeś, tak jakbyś tak myślał, tak jakbyś to był ty. Ja w ogóle sobie zapisałem taki samozwańczy Wodzirej. Ale z drugiej strony, przepraszam, że cię wejdę w słowo, bo tak aktorzy w teatrze, to przecież nie mówią swoich. Ale absolutnie, nie mówię tego jako coś złego, tylko mówię o procesie. Opowiadam po prostu proces, jaki zaszedł w głowie w trakcie trwania piosenki, więc sobie zapisywałem takie hasła, które widziałem. Widziałem cię jakiego pewnego Wodzireja na jakiejś prywatce. Dobry trop, o to chodzi. Jeszcze jakaś szklana kula z tyłu. Dokładnie, trochę taka sytuacja, że trochę bawisz się tą formułą i to jest wyczuwalne. Koszula w palmy i tak dalej, ten cały, ta brudka mi tylko pana klawiszowca nie pasuje tutaj. Ale generalnie rzeczywiście piosenka z tamtych lat zapożyczona cudownie, w sensie atmosfery, a w zasadzie współczesna. Więc bardzo ciekawe połączenie. Dawno czegoś takiego nie widziałem i to było naprawdę zjawiskowe pod tym względem. Ania Rosowicz, Kirek Wrona, Ten Typ Mes, Wojciech Mazalewski. Zapraszam wszystkich wykonawców na scenę. Dziękuję wszystkim za wspaniałe występy dziś wieczorem. Zaraz poznamy osobę, która pojawi się w audycji Trójka Żona Debiutów w poniedziałek. Werdykt ogłosi Ania Rosowicz, ale wcześniej Piotr Nagłowski. My się jako jurorzy bardzo cieszymy, że od jakiegoś czasu już nie jesteśmy jednomyślni i że żeby wysłać kogoś do Tomka, rozmawiamy, dyskutujemy, przekonujemy się nawzajem. To bardzo dobrze, że pojawiają się takie zespoły, że nie możemy powiedzieć, o, dzisiaj to tylko ten albo ta. Dzisiaj było dokładnie tak samo. Żałujemy trochę, że zespół The Casino nie miał nagrania po polsku, tylko stare sprzed 3 lat po angielsku. Natomiast wszyscy byliście świetni tak naprawdę i każdy z was ma coś do zaproponowania. Każdy z was w jakiś sposób pokazuje trochę inną stronę naszego konkursu i to jest bardzo fajne. A kto dzisiaj wygrał, czyli został wysłany przez nas do zamka, Aniu? Ja już prawie ledwo mówię, ale ostatnie słowa, które dzisiaj wypowiem, to będzie zespół IGNO! Gratuluję panowie, do zobaczenia w audycji, ale wszyscy mają szansę. Wszyscy mają szansę, bo nikt nie odpadł. W internecie można głosować na wasze utwory zaraz po programie i to właśnie internauci wybiorą finalistów. startnagranie.pl. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Start na granie. Sam sobie znajdzie posłuchanie. Już idzie wicher niefortunnych zmian. Naprzeciw człowiek w bramie będzie stał i zniesie w oczy zgon. Że strach rozpocznie się mig, zwycięzców czas, więc idź bracie tam, nie szernij słów jest bez miar, jak zacznie się już dziś. Autopromocja. Koncert dla Niepodległej na TGE Narodowym. Imponujące widowisko słowno-muzyczne z udziałem wielu gwiazd polskiej piosenki. To już jutro. A my zapraszamy w tym czasie na specjalne wydanie Listy Osobistej od 19. W audycji relacje z tej imprezy na żywo. Wiele piosenek, które wykonają artyści na scenie, pojawi się w wersjach oryginalnych. Zaś w niedzielę, także o 19.00, retransmisja najciekawszych fragmentów koncertu. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL.